Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rodzina głównym tematem kolejnej debaty o Polskim Ładzie. O bezpieczeństwie rozmawiają uczestnicy Kongresu Polska Wielki Projekt. Dziś Dzień Żołnierzy Weteranów Zagranicznych Misji. Rodzina będzie głównym tematem kolejnej debaty dotyczącej Polskiego Ładu. Debata rozpocznie się o 11 w Rzeszowie. Jej gościem będzie marszałek Sejmu Elżbieta Witek, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. To jeden z podstawowych filarów Polskiego Ładu, jeden z podstawowych filarów państwa i jeden z podstawowych filarów programu Prawa i Sprawiedliwości. Od zawsze, chcemy, żeby polskim rodzinom żyło się lepiej, żeby korzystały na wzroście gospodarczym i to jest zawsze przedmiot naszej szczególnej troski. Planowanych jest 10 debat dotyczących Polskiego Ładu, nowego programu społeczno-gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. O bezpieczeństwie także zdrowotnym i finansowym rozmawiają uczestnicy 11 Kongresu Polska Wielki Projekt. Na Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się naukowcy, politycy oraz przedstawiciele świata biznesu i kultury. Pierwszego dnia kongresu omawiano zagrożenia zdrowotne z pandemią na czele. Podczas debaty o bezpieczeństwie logistyki były prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski mówił. Pandemia pokazała na całym świecie, czy nie warto rozważyć skrócenia łańcuchów logistycznych, przeniesienia części produkcji. I to już dzisiaj się dzieje. Debatowano też o bezpieczeństwie finansów publicznych. Nie ma po pierwsze jednego przepisu na bezpieczeństwo finansowe. Leszek Skiba, prezes zarządu banku Pekao S.A. Otwartość, żeby w każdej zmieniającej się sytuacji znaleźć swój przepis na przetrwanie tego bezpieczeństwa finansowego. Dziś uczestnicy kongresu omówią m.in. bezpieczeństwo kulturowe. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś Dzień Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. W Polsce jest ich 27 tysięcy. 817 osób jest poszkodowanych. Wśród nich chorąży Przemysław Walczak, były komandos jednostki GROM. Operacja złapania terrorysty. No i zostaliśmy zaatakowani przez lokalnych bojowników, poszkodowanie przez granat. Nie tylko ja, było tam sporo osób. Świętej pamięci pan major Krzysztof Woźniak, który zginął na miejscu. Poza tym też i koledzy, około 8-9 osób było rannych, poszkodowanych. W tej jednostce akurat do tego byłem przygotowywany przez drugi okres czasu, więc był to kolejny mój jakiś tam, że to powiem, sprawdzian. Zginęło albo zmarło na misjach z powodu odniesionych ran 127 ich uczestników. Drugi festiwal Mozart Junior rozpoczyna się w Warszawie. Towarzyszy on 30. festiwalowi mozartowskiemu, mówi dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska. To festiwal o młodych, dla młodych, nie tylko dla dzieci, dla młodzieży. Mamy warsztaty Mozart na ściep. Jest premiera Bastien i Bastienne Mozarta na naszej drugiej scenie w basenie artystycznym. Piękne, spektakularne przedstawienie o 10 o 12. Trzeba tam być. Odbędzie się też koncert finalistów międzynarodowego talent show Wirtuozi 4+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Polska, Włochy 3-0. Jak to brzmi? W pierwszym meczu Ligi Narodów nasi siatkarze łatwo wygrali, ale Maciej Muzaj podchodzi do tego zwycięstwa na spokojnie. Ważny mecz na pewno, ważny dla nas, żeby go wygrać. Dobry start, no ale to jest pierwszy mecz i też z zespołem, który tutaj no nie przyjechał najmocniejszym składem. Także no fajnie, że trafił się taki przeciwnik na pierwsze spotkanie. Możemy się powoli rozpędzać. O 16:00 Polacy zagrają z Serbami. Muzaj spodziewa się trudniejszej przeprawy niż z Włochami. Reprezentacja Serbii to nie jest słaba drużyna. Spodziewam się na pewno dobrego meczu, zaciętej walki i wyniku na naszą korzyść. Dziś i jutro w Chorzowie drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. To wielkie święto królowej sportu. Tym bardziej, że na trybunach Stadionu Śląskiego pojawią się długo wyczekiwani kibice. Mówi wicemistrz Europy z hali na 800 metrów Mateusz Borkowski. Mam tutaj drugi wynik, sezon besta, także no, na pewno przyjechałem tutaj powalczyć o pierwsze miejsce. Jak myślę, jak każdy Polak, który tu przyjechał, walczyć o jak najwyższą lokatę. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony, dobrze przygotowany, co potwierdziłem w pierwszym starcie w obiegu 1.45.64. To jest mój drugi wynik w mojej karierze. Także forma na pewno jest, teraz tylko pobiec w niedzielę bardzo mądrze i myślę, że to da dobrą lokatę. W Chorzowie wystartuje oszczepnik Marcin Krukowski, który nie ukrywa, że pojawi się tam z myślą o Igrzyskach Olimpijskich. Trenuję, robię to jak najlepiej mogę i chcę już pojechać na igrzyska, wystartować sobie. Może być to z publiką, może być bez, w sumie nie obchodzi mnie to. Jadę oczywiście po to, żeby zdobyć jak najwyższe miejsce, czuję się na siłach, żeby rzucać bardzo daleko. No, kwestia jest tego, jak bardzo wyeksploatuję się wcześniej, żeby dojść do tej formy. No i jak zdrowotnie będę stał na samych igrzyskach. Medal to zawsze jest medal i medal Igrzysk Olimpijskich nawet brązowy, ja stawiam go na równi z medalem Mistrzostw Świata złotym. Oczywiście będzie fajnie, no ale wiadomo, no, jedzie się walczyć o najwyższe cele, także będę przygotowany na to, żeby walczyć nie o złoto. Niestety długa jest lista wielkich nieobecnych, których ze startów drużynowce wyeliminowały urazy. Ewa Swoboda, Sofia Enaui, Joanna Jóźwik, Maria Andrzejczyk, Angelika Cichocka, Marcin Lewandowski czy Piotr Lisek. Polacy bronią tytułu drużynowych mistrzów Europy, a wieczorem wielkie emocje piłkarskie. Finał Ligi Mistrzów. O tym więcej w sporcie już popołudniową porą. Dziś sporo chmur i możliwe przelotne deszcze. Na południu może zagrzmieć, a w Sudetach i Tatrach spaść deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 12 stopni w rejonie Żuław do 14 w centrum i 18 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? Media Expert! Kto? Media Expert! Do media ekspertić! No i to było ekstra, Marian, chodź. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Powiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Okazja w MediaMarkt wypatrzona? Tak, trenerze. Raty wykorzystane? 0% już 60 sekund. Niezły czas, a dostawa? Nawet tego samego dnia. No, rozgrzewka zaliczona. Teraz kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5. Zapłacisz 3899 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, zapraszają również Elżbieta Malinowska, Michał Kukawski i Paweł Turski. A goście ciągle na odległość, ale duchem i sercem blisko. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Witam pana. Dzień dobry. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie. Marek Sawicki, wiceprzewodniczący klubu PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz dawno niesłyszany o tej porze w Trójce Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, doradca prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktor. Za tydzień chyba też będziemy się widzieć, także będę częściej w Trójce. Będzie nam bardzo miło, a Marcin Kierwiński wypił łyk, nie wiem, kawy czy herbaty, to dobrze, bo od niego zaczniemy. Panie pośle, czy senatorowie Koalicji Obywatelskiej, którzy wysadzili w powietrze, mówiąc kolokwialnie, preambułę do ustawy ratyfikacyjnej, poniosą jakieś konsekwencje, czy wiarygodnie się usprawiedliwili? Mieli problemy techniczne, co nie zmienia faktu, że konsekwencje w tej sprawie muszą być. Wprawdzie to głosowanie było głosowaniem bardzo właściwie symbolicznym, bo walka o uczciwe wydawanie tych środków została przegrana w polskim Sejmie za sprawą zdrady lewicy. Natomiast niezależnie od tego, że to było głosowanie symboliczne, że ta preambuła miała charakter symboliczny, no to było ważne głosowanie, stąd pewnie konsekwencje będą. Ale jakie? W przyszłym tygodniu myślę, że jakie, panie pośle, mogą być za to konsekwencje, jeżeli, jak pan mówi, częściowo pani technika zawiniła? Pani redaktor, my mamy bardzo dokładnie opisane konsekwencje w naszym regulaminie klubu, to rzecznik dyscypliny klubowej będzie podejmował decyzję, będzie wnioskował do kolegiów. Natomiast ja chcę jedną rzecz bardzo mocno podkreślić, a mianowicie kwestie... Ale nie wylecą z partii, tak jak koledzy niedawno? Nie, przecież wszyscy wiemy, że było to, że był to błąd niezawiniony przez nich. Konsekwencje muszą tego być, natomiast no, też, no to, jeżeli niezawiniony, nie to dlaczego konsekwencje? Też nie przesadzajmy, bo każdy z nas parlamentarzystów musi pilnować się w tego typu głosowaniach, musi szczególnie mocno uważać. No taka jest brutalna prawda. To jest zresztą dobry przyczynek do dyskusji o tym, że powinniśmy wrócić do parlamentu. Luzowane są obostrzenia covidowe. Należy wreszcie wrócić do normalnej pracy. Ja rozumiem, że PiS-owi bardzo odpowiada ta formuła zdalna, no ale chyba najwyższy czas, żeby wracać do Sejmu, do Senatu i tam debatować. Natomiast ja chcę jedną rzecz bardzo mocno powiedzieć, bo tak naprawdę wszystko złe w tej sprawie wydarzyło się w polskim Sejmie. To polski Sejm miał możliwość i cała opozycja miała możliwość podyktowania warunków. Przepraszam, panie pośle, ale już pan powiedział, że wszystko przez lewicę. To już padło. Bardzo mocno pan to podkreślił. Nie, tak, bo oczywiście, że tak, bo jestem do dziś bardzo rozczarowany i nie rozumiem, dlaczego lewica w tej sprawie poszła rękę w rękę z PiS-em. Gdy można ale było może zostawmy dziś lewicę, bo nie ma jej z nami. Więc... Ale panie redaktor, tylko jest jedna bardzo ważna rzecz. Kilka dni temu Komisja Europejska powiedziała, zwróciła uwagę polskiemu rządowi, że nie ma mechanizmów bezpieczeństwa w polskim KPO, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków. To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy. Tylko ja jako poseł polskiego parlamentu nie chcę zdawać się tylko i wyłącznie na to, żeby te pieniądze były kontrolowane przez Brukselę. Bruksela pewnie będzie robić to bardzo skrupulatnie i dobrze. Tylko jako polski poseł mam obowiązek domagać się tego, aby system kontroli wydatkowania tych środków był zapewniony tutaj w Polsce. I tu kropka, i Radosław Fogiel, panie. Dziś nie mamy pewności, ostatnie zdanie, pośle. Dziś nie mamy pewności, że te środki nie zostaną w sposób niewłaściwy wydane lub nie zostaną rozkradzione. No taka jest brutalna prawda. Bardzo państwa, panów proszę o dyscyplinę czasową, ponieważ mamy kilka tematów. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, nie kryło satysfakcji, a nawet powiedziałabym triumfu, że ustawa ratyfikacyjna wyjdzie z Senatu w takim kształcie, jak do niego weszła po głosowaniu w Sejmie. To nie jest kwestia satysfakcji Prawa i Sprawiedliwości, tylko na szczęście powód do satysfakcji mają wszyscy Polacy, że w końcu po tych długich tygodniach debatowania nad ustawą, która ma dosłownie kilka zdań, Senat skończył pracę i ja akurat uważam, niezależnie od przyczyn, czy one były techniczne, czy merytoryczne, uważam, że tych kilku senatorów zachowało się w sposób odpowiedzialny i propaństwowy. Ale uderzyła mnie jedna wypowiedź pana posła. Pan poseł powiedział, że wszystko w tej sprawie złe, w tej sprawie, czyli w ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej, wydarzyło się w Sejmie. To znaczy, a co się wydarzyło w Sejmie? Ale pan też Sejmie troszkę manipuluje, panie pośle. Brak panie preambuły. Nie. Przepraszam bardzo. Wydawania tych środków. Nie, przepraszam bardzo, bo ja sobie nawet zapisałem. Pan poseł powiedział, wszystko co złe w tej sprawie wydarzyło się w Sejmie. To jest dokładny cytat. Proszę później mnie sprawdzić, jeżeli państwo nie wierzą. Na co się wydarzyło w Sejmie? W Sejmie przyjęto większością głosów decyzję o zasobach własnych Unii Europejskiej, która umożliwia Polsce skorzystanie z 770 miliardów złotych. To się wydarzyło w Sejmie. Jeżeli pan poseł uważa to za złe, no jeżeli Platforma cały czas tkwi w tym przekonaniu, że należało głosować przeciw, że należało nie przyjąć tych pieniędzy, że należało je zablokować dla całej Unii, no ja przepraszam, ale to ja wysiadam tutaj. Teraz pan to jest manipulacja skrajna. Pan się ja będzie się chciał, że tak powiem, odszczeknąć, tak? Ja chcę powiedzieć dwa bardzo ważne zdania. Po pierwsze, panie pośle Fogiel, te pieniądze były zagwarantowane dla Polski, bo walczyli o to między innymi europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Ale gdybyście nie ratyfikowali. To było jedno zdanie, teraz drugie. Zagwarantowane dla Polski. A w Sejmie walczyliśmy o to, żeby były mechanizmy bezpieczeństwa, że tych pieniędzy nie zmarnujecie. Tak jak zmarnowaliście pieniądze, chociażby jak wyrzuciliście w błoto pieniądze na wybory kopertowe, na elektrownię w Ostrołęce. Te pieniądze wyrzuciliście ja w błoto. Dobrze. Zabraliście nie, bo teraz Polakom. Ja bym chciała koniec tego. Marek Sawicki. Czy PSL jest złe na senatorów Koalicji Obywatelskiej? Chcę Państwu jeszcze raz wyjaśnić, że autorami preambuły w Sejmie były posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej i że za tą preambułą głosował także Jarosław Kaczyński, bo ta preambuła nie zmienia istoty ustawy ratyfikacyjnej, ale bardzo mocno podkreśla kwestie praworządności i rzetelności wydawania środków. I w świetle zapytania Komisji Europejskiej, które kieruje w tej chwili, kontrolując Krajowy Plan Odbudowy, dobrze byłoby, gdyby taki zapis był, bo on by wzmacniał pozycję Polski w negocjacjach z Unią Europejską i nie osłabiał, więc dziwię się, że Prawo i Sprawiedliwość tak dzielnie broniło się przed tą preambułą i uważa za sukces to, że jej nie przyjęto, bo dzisiaj ta preambuła pomogła... Dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie, czy PSL ma żal do Platformy? Nie, ja mam tylko wrażenie, że dlatego właśnie, że ta preambuła była autorstwa PSL-u, to nie było należytej dyscypliny, jeśli chodzi o senatorów Platformy Obywatelskiej i stało się jak się stało, więc gdyby rzeczywiście przypilnowano wszystkich senatorów, tak jak w innych głosowaniach, to z pewnością ta preambuła byłaby przegłosowana. Czy PiS by ją ponownie odrzucił w Sejmie? Pewnie tak, no bo przecież dla nich wszystko, co nie jest ich autorstwa, jest wrogie, więc chcę jeszcze raz podkreślić. Ta preambuła nie zmienia istoty ustawy ratyfikacyjnej, natomiast wzmacniałaby pozycję Polski w rozmowach z Komisją Europejską. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę o ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej, nie tylko, że tak powiem, bez zbędnej zwłoki, ale w ogóle bez żadnej zwłoki, została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Chodziło o to, aby Polska nie była tym krajem, który ostatni ratyfikuje tę ustawę, panie ministrze? Pani redaktor, no sprawa była na tyle pilna z racji wymagań terminowych związanych z Unią Europejską, a także z tym procesem legislacyjnym, który w Polsce troszkę trwał z racji pochylania się nad tą ustawą przez Izbę Wyższą Parlamentu, czyli przez Senat. Dlatego też pan prezydent zdecydował się na podpisanie bez zbędnej zwłoki tej ustawy, ale ten proces ratyfikacyjny jeszcze się nie kończy, dlatego że ustawa mówi o tym, że wchodzi w życie dzień po podpisaniu, jednocześnie w poniedziałek będzie kontynuacja tego procesu związanego z ratyfikacją, dlatego że będzie podpisane, powiem w wielkim uproszczeniu, takie obwieszczenie mówiące o tym, dotyczące właśnie zakończenia procesu ratyfikacji i ten dokument też zostanie przekazany już później do sekretarz Rady Europejskiej, tak, do tego miejsca, gdzie te wszystkie dokumenty z terenu całej Unii Europejskiej będą złożone u depozytariusza, więc proces jeszcze się nie skończył. Jesteśmy na razie w tym momencie na etapie pośrednim, jeśli chodzi o urząd pana prezydenta, czyli podpisania ustawy, a jeszcze w poniedziałek będą, zgodnie z zapowiedziami prasowymi, będą podjęte działania związane już z zakończeniem procesu ratyfikacji. To będzie w Pałacu Prezydenckim się odbywać. A jak państwo patrzą, przepraszam, na tę kwestię preambuły, o którą taka walka tutaj się toczyła? Ja nie pamiętam, żeby te preambuły były w roku 2007, kiedy podobna decyzja była przyjmowana przez polski parlament, dlatego że zawsze z okresem programowania budżetowym Unii Europejskiej mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, bo zarówno w roku 2007, jak i w roku 2014 czy 2013. Ja sobie nie przypominam, żeby tam były zapisane preambuły. Co do wydawania środków unijnych przez Polskę, to proszę zauważyć, że w Polsce mamy najlepszy współczynnik w Europie i najlepszą efektywność wydatkowania środków unijnych. Jednocześnie ta efektywność wydatkowania środków unijnych jest obarczona bardzo małym, chyba najniższym w Europie, jakimiś problemami prawnymi związanymi z defraudacją czy z kradzieżą tych środków. No dobrze, środków, a co z uwagą Komisji Europejskiej w sprawie zabezpieczeń, o której to uwadze przypomniał ją Marcin Kierwiński? To już wyjaśniam. Sytuacja jest taka niż i sytuacja jest zupełnie inna niż w poprzednich okresach programowania w latach 2007-13 i 14-20. Z tego względu, że Krajowy Plan Odbudowy zmienia konstrukcję podejścia wydawania środków finansowych w poszczególnych państwach członkowskich, dlatego że tutaj pomiędzy Komisją Europejską a danym państwem członkowskim, nie tylko Polską, będą negocjowane bezpośrednio programy, a mało tego projekty, na jakie Komisja zgodzi się wydać pieniądze z KPO ogólnie, mówiąc tak, że no, w przypadku budżetu unijnego 20% mamy pieniędzy, przepraszam za wyrażenie, ale w skrócie mówię, znaczonych na cyfryzację, a 30% na politykę klimatyczną, więc tutaj w tym obecnym okresie programowania finansowego w Unii Europejskiej, który właśnie się zaczyna, to będzie zupełnie inna sytuacja związana z wydatkowaniem pieniędzy niż do tej pory mieliśmy do czynienia, dlatego że to ale będzie bardziej mechanizm projektowy. Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie, panie ministrze, ale to nie jest odpowiedź. Ja pytam, jeżeli rzeczywiście jest tak, że Unia Europejska, Komisja Europejska ma tu jakąś wątpliwość, to proszę nie mówić o tym, że jest różnica, no bo ma wątpliwość do tego, co jest, a nie do tego, że jest różnica. Ale to panie redaktor, to znaczy, no ja słyszałem, co mówił pan kolega Kierwiński i ja nie znam tego zapisu, o którym on mówi, natomiast zawsze pieniądze unijne, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej w 2004 roku, były obwarowane różnego rodzaju wymaganiami. No podałem ten przykład, powiedzmy, budżetu do roku 2027, gdzie 50% budżetu jest już dzisiaj zapisane na politykę klimatyczną i na cyfryzację. Tak samo w wielu innych obszarach. Takie zapisy były też w poprzednich okresach programowania. No, cała kwestia związana z ochroną środowiska, jeśli chodzi o prowadzenie spraw inwestycyjnych w Polsce, dobrze, też jest objęte bardzo dużym reżimem na przykład związanym z oceną oddziaływania na środowisko. Dobrze, ja wierzę, że urzędnicy Unii Europejskiej będą patrzeć na ręce, jak te pieniądze, tym, którzy te pieniądze wydają, bo ja wierzę w Unię Europejską. Nie wiem, jak panowie. Proszę panów, mogę jedno zdanie? Tak proszę, ale jedno rzeczywiście. Pan Sałek myli się, mówiąc o tym, że ta ratyfikacja jest taka sama jak dwie poprzednie. Otóż nie. Ta ratyfikacja dodatkowo przekazuje kompetencje Parlamentu Polskiego w zakresie nakładania podatków i także zaciągania zobowiązań międzynarodowych, które do tej pory, jeśli chodzi o zaciąganie takich zobowiązań, były regulowane dwustronnymi umowami Unia-Państwo, a w tej chwili już takich umów nie będzie, więc niech pan nie okłamuje, że funkcjonujemy w tych samych regułach prawnych. Nie. W tej chwili mamy do czynienia z daleko idącą federalizacją Unii Europejskiej i dokonuje to się zapisu. Pewnie pan minister Sałek się pomylił, a nie tam, że od razu okłamuje. Ja się odniosę do tego. Ja mam jeszcze inne tematy. Już jeden do drugiego się będzie odnosił i będziemy się tak wzajemnie do siebie odnosić. Dobrze? Pozwolą panowie, że zapytam o następne sprawy? Natomiast pan Sawicki też ma rację związaną z tym, że dzisiaj ta konstrukcja prawna na przyszłe lata jest zupełnie inna, tak? Mogę to potwierdzić. Proszę panów, czy piąte podejście do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich może zakończyć się sukcesem? Jest dwoje kandydatów i nie wiadomo do końca, kto jak będzie głosował, chociaż to, co wiemy do tej pory, jest zaskakujące. Marcin Kierwiński, jak Koalicja Obywatelska ocenia szansę profesora Marcina Wiącka na większość w Sejmie, bo popierają go posłowie pana klubu, posłowie Koalicji Polskiej, którzy zresztą pana profesora zgłosili. Poza tym klub Lewicy, Koła Polska 2050, Koła Polskie Sprawy, nie wiadomo jak zachowa się Konfederacja. Paweł Kukiz nie będzie głosował, bo jak mówi, RPO powinien być wybierany w wyborach powszechnych. Więc jak być może? Jak pan myśli, panie pośle? No ja mam nadzieję, że pan profesor uzyska większość w Sejmie i wtedy większość w Senacie też wydaje się pewna na to. Natomiast wszystko będzie zależało od tych najbliższych tygodni. Widać, że mamy bardzo poważny podział w obozie tak zwanej podzielonej prawicy. Widać, że Jarosław Gowin ma dość wiecznego oszukiwania go przez Jarosława Kaczyńskiego i widać, że postanowił w tej sprawie powiedzieć dość. Ja nie wiem, czy to jest trwała tendencja, jeżeli chodzi o Jarosława Gowina. Nie chcę tutaj budować wielkich scenariuszy politycznych na tym, że Jarosław Gowin i czterech jego posłów podpisali się pod dobrą kandydaturą. Zobaczymy jak będzie. Ja wiem, że kolejna tura tych zgłoszeń pokazuje, po raz kolejny uderza tym, że w PiS-ie nie ma żadnej refleksji nad tym, co się wydarzyło. To znaczy strona opozycyjna bardzo konsekwentnie przy wszystkich tych podejściach proponowała kandydatury niepolityczne, kandydatury eksperckie, kandydatury ludzi, którzy gwarantują, że ten Rzecznik Praw Obywatelskich będzie naprawdę dla obywatela. A przypomnijmy, że Rzecznik Praw Obywatelskich to jest ten ostatni wentyl bezpieczeństwa. Wtedy, kiedy obywatel zderza się z państwem, to Rzecznik Praw Obywatelskich jest tą osobą, która może bronić obywatela. W czasach, gdy państwo PiS uderza we wszelkie przejawy prywatności zwykłego obywatela, gdzie chce ingerować we wszystko, gdzie obywatel nie ma szans w zderzenie z machiną państwową, to ten Rzecznik Praw Obywatelskich jako ten ostatni wentyl, ten ostatni szaniec bezpieczeństwa, no jest szalenie istotny. No a co PiS proponuje? Panie pośle, ale PiS właśnie, czy pani senator Lidia Staroń jest przedstawicielką państwa PiSu, jest senator niezależną i była przez lata w Platformie jako posłanka. Redaktor, ale użyła pani, no myślę, że samo to, że przedstawia pani panią senator właśnie tym tytułem, senator Rzeczpospolitej, pokazuje, że pani senator jest dziś w bieżącej polityce. Jest politykiem. Jest politykiem, więc nie powinna przesiadać się z fotela senatorskiego tak na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Właśnie chodzi o to, to jest ta filozofia, to jest ta różnica w filozofii państwa pomiędzy opozycją a PiS-em, że my dopuszczamy i chcemy, żeby ważne instytucje państwowe były obywatelskie, żeby na ich czele zasiadały osoby, które mają doświadczenie zawodowe, które gwarantują niezależność, które nie są zaangażowane dobrze w bieżącą politykę. Kończąc pana wypowiedź, czy liczy pan, że posłowie partii Jarosława Gowina nie zmienią zdania i będą tak głosować, jak się podpisali pod wnioskiem, a nawet żeby ta kandydatura profesora Wiącka przeszła, to musiałoby zagłosować 8 posłów Porozumienia? Tak, liczę na to bardzo mocno, bo tak jak powiedziałem, Polacy zasługują na niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja wiem, że na tych posłów, że ci posłowie będą poddawani różnego rodzaju presji ze strony Jarosława Kaczyńskiego. My wiemy, jak działa ten aparat pisowski. Zaraz się pojawią naciski, zaraz się pojawią szantaże, zaraz się pojawią próby kupowania głosów. My to wszystko wiemy. Wiemy, jak działa PiS. No, ale mamy nadzieję, że w tej zasadniczej sprawie ci posłowie czują, że są wykorzystywani przez Jarosława Kaczyńskiego. Czują, że są oszukiwani, więc mam nadzieję, że nie wiem, czy czują, bo nie mamy ich tutaj i nie zapytamy, ale zapytamy Radosława Fogla teraz. Mam nadzieję, że ta kandydatura uzyska większość i mam nadzieję, mówiąc zupełnie wprost, że Jarosław Kaczyński swoim postępowaniem bardzo szybko rozwali tak zwany obóz podzielonej prawicy. Bo to, co robi, to jest jeden wielki skandal. Poseł Radosław Fogiel, szef klubu, pan wicemarszałek Ryszard Terlecki zapowiedział, że 15 czerwca, kiedy to Sejm ma zająć się Rzecznikiem Praw Obywatelskich, wyborem jego, będzie dyscyplina klubowa. Czy 15 czerwca to może być ten czas, kiedy Zjednoczona Prawica już definitywnie przestanie być zjednoczona? Przede wszystkim mam wrażenie, że pan poseł Kierwiński błędnie przekłada najwyraźniej sytuację i warunki panujące w Platformie Obywatelskiej na inne partie. Panie pośle, jeśli pan podlega jakimś naciskom, to proszę mrugnąć 2 razy, to pomożemy. A pamięta pan rozmowy pana Lipińskiego? Pamięta pan taśmy? Ale panie pośle, naprawdę słuchałem, chociaż właśnie jeżył panie, tego, co pan panie, mówił i prosiłbym o to samo. Panie pośle Radosławie, bo pan ma precesję, że odzywa się pan Kierwiński, ale pan go zawsze zachęca, żeby coś powiedział, bo go przywołuje. Przepraszam bardzo, pani redaktor, no pan poseł Kierwiński przed chwilą opowiadał piramidalne bzdury na temat partii, której jestem przedstawicielem. No trudno, żebym się do tego nie odniósł. No nie będę tego słuchał w milczeniu, proszę wybaczyć. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o takie personalne wywołanie. No, ale nie tak ważne. Tak się akurat zdarzyło. Dobrze, proszę, mówić. Proszę mówić, co panu w duszy gra. Nigdy nieetycznie się nie zachowywaliście. Proszę, dobrze. Panowie, już teraz mówimy słowo to. Mówimy teraz już pojedynczo. Co panom w duszy gra, byle w ramach czasowych? Żeby się nie rozciągały te wypowiedzi. Ja bym bardzo poprosił o umożliwienie wykorzystania tych ram czasowych. Proszę, umożliwiam panu. Proszę. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dwa zdania jeszcze na temat poprzedni i już przechodzę do tematu RPO. Po pierwsze, nieprawdą jest, że te pieniądze byłyby zagwarantowane bez przyjęcia przez Sejm decyzji o ratyfikacji zasobów własnych Unii, bo dopiero po ratyfikacji tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie, dopiero Bruksela może podejmować działania, żeby te środki uruchomić. Ich do tej pory nie było, więc to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, proszę przestać straszyć Polaków tą całą historią, czy jak się modnie dziś mówi, narracją o tym, że ktokolwiek miałby, że jest groźba, że ktokolwiek jakiekolwiek środki unijne zmarnuje czy zdefrauduje. Środki unijne otrzymujemy już od wielu lat. Mimo tych różnic, o których mówili panowie Sałek i Sawicki, generalny mechanizm wykorzystywania, wydawania, rozliczania jest ten sam, niezależnie od tego, czy rządzi PSL, Platforma, PiS, czy będzie rządził w przyszłości ktoś inny. Więc proszę przestać opowiadać te bajki obliczone wyłącznie na efekt medialny i na straszenie Polaków, bo to nie jest prawda. I apeluję, jeśli żebyśmy już nie nawiązywali do poprzednich tematów, bo nigdy nie pójdziemy do przodu. No proszę wybaczyć, no są dobrze, pewne sprawy, proszę teraz już o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jak to było z tą umową dżentelmeńską, panie pośle, przede wszystkim? Była ta umowa, czy nie? Że to porozumienie wskazuje rzecznika? Porozumienie miało prawo zaproponować kandydata i sam o tym mówił Jarosław Gowin. I teraz rozpoczynają się, to jest cytat z jego wystąpienia bodajże w Polsat News, i teraz zaczynają się rozmowy w ramach Zjednoczonej Prawicy. No ale kandydat wycofał się przed zakończeniem tych rozmów. Cóż na to poradzę? W tym momencie kandydatem Zjednoczonej Prawicy jest pani senator Lidia Staroń. I akurat nie uważam, że fakt, że ktoś jest senatorem, jest dyskryminujący, czy powinien uniemożliwiać kandydowanie na rozmaite funkcje wtedy, kiedy jest to możliwe. Nie ma żadnego zakazu, żeby kandydat RPO nie może pełnić funkcji posła czy senatora, ale kandydat jak najbardziej może. I to jest pokrętność pewna tej logiki prezentowanej przed chwilą o niezależnych rzekomo obywatelskich kandydatach, bo obecny rzecznik, pan Adam Bodnar, nie miał wcześniej nic wspólnego z polityką, a zachowuje się na tym stanowisku tak, że nie jeden polityk by się dwa razy zastanowił. To jest najbardziej polityczny rzecznik, jakiego mieliśmy w historii, mimo formalnej. Panie pośle, ale chce pan powiedzieć, że była szansa na poparcie pierwszego kandydata porozumienia, że ta sprawa nie była z góry skazana na niepowodzenie, że Prawo i Sprawiedliwość nie odmówiło poparcia, że to była kwestia negocjacji i ktoś nie wystrzymał tego napięcia? Tak, chce pan powiedzieć? Toczyły się rozmowy. Faktycznie pojawiły się pewne kontrowersje wokół kandydatury pana profesora zgłoszonej przez porozumienie, ale dziś jest w grze po naszej stronie pani senator Lidia Staroń. Pani senator zresztą, której kandydaturę bardzo mocno wspierał Jarosław Gowin przez długi czas. Pani senator o tym sama wczoraj mówiła, więc zobaczymy. Ja również nie mam nic specjalnie przeciwko... Panie pośle, a może to było tak jak z Fordem lat temu, że można sobie wybrać kolor, ale musi on być czarny. To może to porozumienie tak mogło sobie wybrać tego kandydata, ale musiała być to pani senator. Ale przecież pomysł w ogóle pani senator w roli kandydata na RPO pochodził z porozumienia właśnie w tym cała rzecz. Ale powtarzam, zobaczymy, jaka będzie sytuacja w Sejmie, jak się rozłożą głosy. Ja też nie skreślam, czy nie patrzę nieprzychylnie na kandydaturę pana profesora Wiącka. Również uważam, że jest to człowiek, który być może będzie pełnił tę funkcję, czy pełniłby ją w sposób niezły, ale... I być może państwo go poprą? Kandydatem. Ja rozumiem, ale w tym momencie jest w jakimś kolejnym kroku. Lidia Staroń i będziemy popierać własnego kandydata. Chodzi mi o to, że są kandydatury lepsze i gorsze i akurat na tę mogę spojrzeć nawet przychylnym okiem. Poseł Marek Sawicki, czy jest jakiś układ, jakiś, jak to się mówi, deal z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prezesa IPN-u? Ponieważ między innymi pan oraz pan poseł Zgorzelski i jeszcze jeden poseł z Koalicji Polskiej poparli Karola Nawrockiego w Sejmie, co troszkę zadziwiło pozostałą część opozycji. Otóż, pani redaktor, jeśli chodzi o wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, to także w preambule Konstytucji mamy zapisane, że organy państwa powinni współdziałać ze sobą, a nie tylko i wyłącznie ze sobą walczyć. I w tej chwili, ja już w listopadzie rozmawiałem z marszałkiem Terleckim, proponując mu ten tryb, który żeśmy przeprowadzili, a więc zgłoszenia kandydatów przez Wydziały Prawa Polskich Uczelni, następnie rozmowa w parlamencie i wybór najlepszego spośród nich. PiS nie chciało z tej formuły na razie skorzystać, ale w tej chwili w grze jest profesor Marcin Wiącek, to jest młody prawnik, 82 rocznik, ponad 100 publikacji, ale z dużym doświadczeniem eksperckim zarówno przy współpracy z sądem, z Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak i także z Trybunałem Konstytucyjnym. Przypomnę także, że przez wiele lat był bliskim współpracownikiem świętej pamięci Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego, więc jest to młody człowiek z dużym dorobkiem, z dużym doświadczeniem, nieuwikłany politycznie. I teraz wszystko zależy oczywiście od Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście była taka umowa pomiędzy Porozumieniem a Prawem i Sprawiedliwością, że w tej turze Porozumienie zgłasza kandydata. No i Jarosław Gowin razem z Koalicją Polską, pozostałymi klubami opozycyjnymi tego kandydata zgłosił, więc ja głęboko jestem przekonany, że prawica dotrzyma umowy z Porozumieniem i rzeczywiście spora część posłów PiS-u także zagłosuje za wybitnym młodym prawnikiem, który, mówię, politycznie nie jest uwikłany i daje ogromną nadzieję na to, że ten urząd będzie sprawowany dla obywateli, a nie dla urzędujących polityków. Ale była jakaś transakcja wiązana, o którą pytałam, jeśli chodzi o pana doktora Karola Nawrockiego. Redaktor, ja doktora Karola Nawrockiego znam dosyć długo. On był także przewodniczącym Rady Dzielnicy w Sielcach. I chcę powiedzieć, że ja głosowałem z przekonaniem, znając jego poglądy i jego dorobek, za tą kandydaturą, więc ona nie ma żadnego związku z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznika Praw Obywatelskich będziemy wybierali 15. I tak jak mówię, mamy jeszcze 3 tygodnie czasu do tego, żeby przekonać nie tylko Pawła Kukiza, ale także przekonać przede wszystkim posłów Prawa i Sprawiedliwości. Lidia Staroń jest dobrym kandydatem, jeśli chodzi o jej doświadczenie, natomiast w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich mamy zapis, że musi się odznaczać wybitną znajomością i praktyką prawną. No i trzeba wyraźnie powiedzieć, nie, o praktyce nie ma, znajomością prawa. Pani Lidia Staroń, no, prawnikiem nie jest. Choć mówię, parlamentarzystą od wielu lat, to jednak prawnikiem nie jest, więc to jest poważny defekt tej kandydatury i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przemyśli jeszcze raz swoje poparcie. Pan minister Paweł Sałek, jak to widać z prezydenckiego pałacu i z kancelarii prezydenta, tę całą sytuację? Czy Zjednoczona Prawica może się mocno poturbować kolejny raz podczas wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich? No, panie redaktor, szanowni państwo, z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich rzeczywiście mamy problem od kilku miesięcy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tą sprawę trzeba w sposób pilny załatwić. Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce zawsze kojarzył się i jest tak sprofilowany w polskim prawie, że to jest podmiot, do którego obywatel może zwrócić się z jakimś wnioskiem w każdej sprawie i to jest podmiot, który musi reprezentować i chronić obywatela, także przed organami władzy państwowej, jeśli one czasami mogą źle działać, różnego szczebla. Czy to no tak, ale ja pytałam o sytuację w Zjednoczonej Prawicy, o to takie pewnego rodzaju przeciąganie liny, bo tak to wygląda z zewnątrz. No jest to dyskusja na pewno w Zjednoczonej Prawicy i trudno mi się odnosić tutaj do tych niuansów, które koledzy przed chwilą pokazywali, o których dyskutowali i mówili, kto kiedy miał jak zgłosić. Natomiast z punktu widzenia pana prezydenta ważnym jest to, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich był, żeby mógł funkcjonować i żeby obywatele, którzy mają różnego rodzaju problemy, mogli zwracać się do niego, żeby te problemy pomagał im rozwiązywać. Natomiast to jest urząd, który musi być absolutnie apolityczny, a ostatni rzecznik nadal funkcjonujący, pan Bodnar, no jest przedstawicielem właśnie takiego nurtu i podejścia czysto politycznego, ponieważ swój urząd wiele razy wykorzystywał do działalności stricte politycznej. A pani senator Staroń byłaby zupełnie apolityczna według pana? No, pani senator, z panią senator Staroń jest troszeczkę inaczej, dlatego że to jest osoba, która była zaangażowana w sprawy społeczne w swoim okręgu wyborczym, natomiast jest senatorem, który zdobył mandat w trybie niezależnym i z komitetu, który w wyborach bezpośrednich i nie startowała, jeśli dobrze pamiętam, z listy jakiejś partii politycznej. Jest osobą, chociaż która też mogła mieć jakieś kiedyś związki z partiami politycznymi, natomiast to jest osoba na pewno, która w układzie szczególnie spraw związanych z mieszkalnictwem, ze spółdzielniami mieszkaniowymi wiele w Polsce ciekawych propozycji przeprowadziła. Natomiast co do zasady i co do wyboru, no to oczywiście pani redaktor, to jest domena, jeśli chodzi o RPO, to jest domena polskiego parlamentu i polski parlament wcześniej czy później no, musi dokonać tego wyboru. Pytanie w obecnej sytuacji politycznej i głosowań, w jakim kompromisie, bo jakiś kompromis będzie musiał w tej sytuacji się znaleźć, ponieważ tą sprawę trzeba będzie... Dobrze, czy pan prezydent... Czy pan prezydent, jeśli sytuacja w Zjednoczonej Prawicy rzeczywiście będzie niepokojąca, podejmie się dyskretnych albo nawet otwartych mediacji? Pan prezydent zawsze podkreślał to i mówił o tym, że Zjednoczona Prawica ma bardzo dużą wartość, jeśli chodzi o polską scenę polityczną i działalność i funkcjonowanie państwa, dlatego że przez to ostatnie, można powiedzieć, już blisko 7 lat Polska się zmieniła w pozytywnym kierunku i wiele udało się w Polsce zrobić. Dlatego też z punktu widzenia pana prezydenta ta formacja polityczna, koalicja stronnic konserwatywnych, ona powinna trwać i jeśli będzie sytuacja związana z jakimiś trudnościami funkcjonowania tej formacji, pan prezydent, przypuszczam, że będzie chciał dyskutować na ten temat już indywidualnie. Proszę panów, kolejna sprawa, kolejny temat i bardzo proszę o krótkie wypowiedzi. Jak się może skończyć kwestia raportu NIK-u oraz wniosków do prokuratury, wniosków dotyczących możliwości popełnienia przestępstwa, podejrzenia popełnienia przestępstwa przez najwyższych przedstawicieli polskiego państwa, bo premiera, wicepremiera oraz ministrów. Jak to dalej się rozwinie? Wiem, że Koalicja Obywatelska planuje złożyć wnioski o wota nieufności wobec ministrów, no ale wobec premiera nie, tak, panie pośle? No jest zupełnie inny tryb, jeżeli chodzi o ministrów, no tak, inny, jeżeli chodzi o musiałoby być konstruktywne, tak, wotum. Dokładnie tak, natomiast trzeba opisać tę sytuację bardzo jasno. No, czterech bardzo ale krótko, tak jak prosiłam, jasno i krótko. Tak, pani ma postawione poważne zarzuty przez NIK. Ta sprawa trafia do prokuratury. W normalnym, demokratycznym państwie po czymś takim byłyby dymisje. No mamy, jest spore podejrzenie co do tego, że trzech ministrów i premier są po prostu, łamali polskie prawo, są przestępcami, natomiast nie ma żadnej reakcji. No wydaje się, że obóz tak zwanej podzielonej prawicy w ogóle na to nie chce zareagować. Nikt przestał być dla nich obiektywny, choć to jest prezes NIK-u wybrany przez nich. To jest ich prezes NIK-u. Oni go na niego głosowali, a na ten raport kompletnie nie reagują. My jako Koalicja Obywatelska kontrolowaliśmy tą sprawę, zgłaszaliśmy tą sprawę do prokuratury i za każdym razem prokuratura nic z tą sprawą nie robiła. Minister Ziobro ręcznie zamiatał tą sprawę pod dywan. Pewnie tak będzie także tym razem, choć muszę przyznać, że to sytuacja jest naprawdę niecodzienna. Nie pamiętam w historii Polski po 1989 roku, żeby niezależny konstytucyjny organ stawiał tak poważne zarzuty, jakby obóz władzy udawał, że tych zarzutów nie ma. Natomiast cóż można powiedzieć, jeżeli chodzi o samo to, co się zdarzyło. 70 milionów złotych wyrzucone w błoto. 70 milionów złotych to jest 100 wyposażonych karetek, to jest 800 respiratorów. Prosiłam krótko, już o tych 70 milionach to już słyszeliśmy. A nie od handlarza bronią. Panie pośle. 70 milionów to muszę są panu to jest kilka, już kończę, panie redaktorze, ale to jest ważne. Ważne, Turów też jest ważny i nie zdążymy porozmawiać, jeżeli będziemy mówić ciągle o 70 milionach. Jeżeli pani da jeszcze dwa zdania, bo chcę pokazać skalę niegospodarności. 70 milionów to jest budżet roczny kilku szpitali powiatowych. I za tak gigantyczne straty, za tak gigantyczne okradanie polskiego społeczeństwa, zdaniem PiS-u nikt nie powinien odpowiedzieć. To pokazuje tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o waszą elementarną uczciwość. I mówię to wprost do pana rzecznika Radosława Fogiela. Panie rzeczniku, panie pośle, czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest na 100% pewne, że to wszystko było zgodnie z prawem i zgodnie z sytuacją, że raport NIK-u opiera się na jakichś przesłankach, które nie mają podstaw w realiach i w prawie? Przede wszystkim przed chwilą nieco przypadkiem, ale bardzo szczerze ujawniła nam się jedna z cech dużej części dzisiejszej opozycji, to znaczy kiedy pojawia się przymiotnik konstruktywny, to nagle opozycji tam już nie ma. To słowa konstruktywny uciekają jak diabeł od święconej wody. Ale jeśli chodzi o całą tą... Raportniku o premierze, a pan o opozycji. Ale panie pośle, czy pan może po prostu ograniczyć swoją twórczość do swoich wystąpień, a moje zostawić na boku? Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o raportnik, to przepraszam bardzo, ale mam wrażenie niestety, że kontrolerzy zupełnie w nim pominęli to, co wydarzyło się w Polsce przez ostatni rok. To znaczy to, że była pandemia, to, że kończyła się kadencja prezydenta, to, że konstytucja wymaga, by odbyły się wybory, to, że jesteśmy demokratycznym państwem i wolne, demokratyczne wybory to jest jedna z podstawowych cech takiego państwa. Pan poseł z kolei sugeruje, że żal mu pieniędzy na to, żeby w Polsce odbywały się wybory. No i ja jestem bardzo przywiązany do demokracji i uważam, że to jest jeden, no jeśli nie najważniejszy, to jedna z ważniejszych cech państwa. I wszystko, co robił premier, co robił szef jego kancelarii, co robili inni ministrowie, skierowane było na to, żeby te wybory mogły się odbyć. Przecież przypomnijmy, miały się odbyć normalnie, no z uwagi z jednej strony na sytuację pandemiczną, ale z uwagi na protesty opozycji, która miała kontrkandydatów w tych wyborach, z uwagi na obstrukcję ze strony dużej części samorządów, no, ich przeprowadzenie było niemożliwe. No, w związku z tym podjęto próbę przeprowadzenia wyborów w sposób korespondencyjny. Dobrze, przy zachowaniu wszystkich przymiotników, którymi wybory powinny się cechować. I stawianie, robienie zarzutu komukolwiek z władz, że robił wszystko, żeby wybory prezydenckie w Polsce się odbyły, no jest jakąś aberracją. Panie pośle, czy ten raport według pana jest nacechowany politycznie, czy wynika ze stosunku Mariana Banasia do Prawa i Sprawiedliwości i vice versa? Nie chcę wchodzić w tego typu rozważania, bo jednak mówimy o instytucjach państwowych i bardzo bym nie chciał, żeby ich relacje czy kwestie personalne na to wpływały. Ja mówię o faktach. Mówię o faktach, które przeoczyli, wydaje się, kontrolerzy NIK. Warto zresztą pamiętać, że o tym samym w kolegium NIK były zdania odrębne, mówiące o tym samym, że bez tego kontekstu pandemicznego, bez zwrócenia uwagi na wszystko, co się wówczas działo, ten raport jest po prostu publicystyką. Pan poseł Marek Sawicki, czy skończy się zapewne na burzliwej dyskusji w Sejmie, jeśli będą wnioski o wotum nieufności wobec jednego czy drugiego ministra, czy coś dalej z tego wszystkiego wyniknie? Ten raport dla PiS-u jest raportem porażającym, a wnioski do prokuratury skierowane przeciwko najważniejszym osobom w państwie pokazują, że polska demokracja naprawdę ma się źle, że jest w bardzo złej kondycji. I panie rzeczniku Fogiel, gdyby to tylko była kwestia raportu NIK i tego, co pan mówi, że kontrolerzy nie podnieśli kontekstu, w jakich podejmowano wtedy te decyzje, to ja bym może i panu uwierzył, ale problem polega na tym, że kilka miesięcy wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny także orzekł tak samo, więc nie ma co zaklinać rzeczywistości. W tej jeśli sprawie partie urzędnicy nie działali. Z faktem w tej przeprowadzenia sprawie wyborów, panie no to rzeczywiście pośle może być naszą panie demokracją pośle nie najlepiej. Panie pośle, boli. Panowie boli posłowie. W tej sprawie trzeba wyraźnie powiedzieć, że najważniejsze osoby w państwie nie działały na zasadach prawa i zgodnie z prawem. Wydawali decyzje bez podstaw prawnych. I to jest rzeczywiście delikt konstytucyjny i wcześniej czy później będą za to odpowiadać. Nie są istotne wnioski o wotum nieufności, bo oczywiście one tylko wzmocnią w opinii publicznej informacje o tym, jak urzędnicy w obecnym czasie działają poza prawem. Ale chcę powiedzieć wyraźnie, że przyjdzie taki czas, że ta sprawa będzie musiała być prawnie rozliczona. Minister Paweł Sałek, a jak to widzi prezydent, który w tym roku spotykał się z panem prezesem Marianem Banasiem, więc dla niego pan prezes jest wiarygodny. Panie redaktor, no, pan prezydent spotyka się z różnymi osobami i to przecież nikt nie może zabraniać panu prezydentowi spotkań. Nie o to chodzi, ale jaki jest stosunek do tego raportu i do tych wniosków? Ja bym powiedział, pani redaktor, w ten sposób, można powiedzieć tak od końca. I trochę politycznie, trochę formalnie, trochę w okolicznościach wyjątkowych, z którymi mieliśmy do czynienia w tamtym roku. Platforma Obywatelska poprzez pana posła Budkę w tamtym roku obwieszczała, że dysponuje ekspertyzami, które mówią, że na jesień wybory prezydenckie powinny się odbyć ze względu na to, że wtedy nie będzie kolejnej fali pandemii. To jest jedna rzecz. W Polsce kadencja prezydenta wygasała w sierpniu ubiegłego roku i jeśli prezydent nie byłby wybrany na kolejną kadencję, jeśli nie byłoby tego organu, mielibyśmy do czynienia z bardzo, bardzo poważnym problemem konstytucyjnym, w zasadzie nieopisanym w polskiej konstytucji. Te wybory musiały się odbyć ze względu na odpowiedzialność i wagę państwa, tym bardziej w tych okolicznościach trudnych, pandemicznych, z którymi mieliśmy do czynienia. Więc dobrze, że te wybory się odbyły, dobrze, że została zachowana ciągłość władzy państwowej, natomiast sprawa przeprowadzenia wyborów była rzeczywiście bardzo, bardzo trudna ze względu na okoliczności pandemiczne i na sytuację formalno-prawną. Natomiast no, było ci, którzy decydowali o tym, w jaki sposób te wybory mają się odbyć, też byli postawieni w bardzo trudnej sytuacji ze względu na to, że trzeba było zachować funkcjonowanie państwa, a jednocześnie doprowadzić do tego, żeby ten akt wyborczy demokratyczny mógł być zrealizowany i mógłby się odbyć. No bo co by się stało, gdyby w Polsce nie było prezydenta? Co by się stało, gdybyśmy musieli przeprowadzać wybory na jesień ubiegłego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z jeszcze z większą ilością osób, które zachorowały na COVID-19. Więc te okoliczności, które wówczas były wiosną ubiegłego roku, naprawdę były bardzo, bardzo skomplikowane. Natomiast wnioski zostały skierowane. Prokuratura będzie nad tą sprawą się pochylać i zobaczymy, jaki będzie efekt. Natomiast kontekst, z którym mieliśmy do czynienia ogólnie mówiąc w tamtym roku z sytuacją niespotykaną w kraju i w Europie, jeśli chodzi o wybory, no musi być wzięty pod uwagę. Natomiast te problemy wyborcze nie dotyczyły tylko Polski, ponieważ w innych krajach także podobne sytuacje miały, z podobnymi sytuacjami mieliśmy miejsce i podobne trudne sytuacje, czy w wyborach lokalnych w Niemczech, czy w wyborach ogólnych w Szwajcarii, były w różny sposób rozwiązywane. Proszę panów, teraz mamy kilka minut. Ja zaplanowałam wcześniej, jak zwykle zbyt optymistycznie, aż dwa tematy międzynarodowe, więc proszę teraz może jakieś małe głosowanie. Dokonajmy wyboru, chociaż panów jest czterech, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Białoruś czy Turów? Co panu? Turów. Turów? Tak? Turów. Dobrze, bo w sprawie Białorusi to ostatnio się wszyscy zgodzili. Była wspólna uchwała, także dobrze, to panowie wolą sytuację, kiedy nie ma zgody. No więc jak to będzie, jak się ta sprawa rozwiąże? Dlatego, że tydzień temu rozmawialiśmy o wyroku TSUE. Z nakazem natychmiast, właśnie nie wyroku, o nakazie takim zabezpieczającym wykonanie natychmiastowe, czyli zamknięcie kopalni oraz właśnie zawieszenie wydobycia w kopalni oraz działalności elektrowni. Później odbyła się rozmowa pomiędzy premierem Czech a polskim premierem. Wszystko wydawało się idzie w dobrym kierunku, tak to przedstawił pan premier, ale okazało się, że sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jak to się rozwiąże? Pan poseł Kierwiński. Tylko jedno zdanie do poprzedniego wątku. To nie zdążymy. Dosłownie jedno. Mm. Ja tylko pragnę przypomnieć, żeby pan poseł Fogiel zawsze pamiętał, że to on głosował za panem prezesem Banasiem, a jeżeli tak pięknie mówi o wyborach, to proszę mi pokazać normalne państwo, w którym to poczta organizuje wybory. Proszę już przestać te banialuki opowiadać. Stary, jeżeli chodzi o Turów... No dobrze, czy wyjdziemy jakoś z tego Turowa? Jeżeli chodzi o Turów i Białoruś razem, to są bardzo... Bo panie redaktor, oba te procesy pokazują tak naprawdę skrajny rozpad polskiej dyplomacji, skrajny rozpad polskiej pozycji na arenie międzynarodowej. Kiedyś Polska była liderem, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki wschodniej Unii Europejskiej. Teraz kompletny rozkład. Jeżeli chodzi o nasze relacje z sąsiadami, kiedyś one były bardzo, bardzo konstruktywne i dobre. Nigdy nie doszłoby do takiej sytuacji, że Czesi skarżą nas do TSUE. I dlaczego? Dlatego, że nasza dyplomacja zaspała. Dlatego, że lekceważyliśmy ten problem. Dlatego, że nie potrafiliśmy rozmawiać z Czechami. No po prostu kompletnie nie radzimy sobie w relacjach międzynarodowych. Z naszych bliskich sąsiadów tak naprawdę ktoś napisał, że jedynie dobre relacje mamy z Bałtykiem, choć zważywszy na to, co wyprawia się w niektórych projektach związanych właśnie z kwestiami gospodarki morskiej, też niedługo nawet... No dobrze, to już pan skrytykował pan dyplomację, ale ma pan jakiś konstruktywny pomysł, jak przyspieszyć pozytywne rozwiązanie, czyli wycofanie skargi? Ale pani redaktor, ja mogę poradzić panu premierowi jedną rzecz, że zamiast uciekać od problemu, zamiast kłamać tutaj w Polsce, bo przecież kłamał w poniedziałek, że wszystko jest już załatwione, niech wsiądzie w samolot, niech poleci do Pragi, niech tą sprawę załatwi. Czesi są i chcą na ten temat rozmawiać. Tylko trzeba rozmawiać. Nie mamy już czasu teraz, nie więc wolno dlatego być takimi dyletantami. Kropeczkę tu stawiamy i teraz pan Radosław Fogiel. Jak ta sprawa tylko krótko, się... Tak? Krótko odpowiem na to pytanie, które pan poseł mi zadał. Poczta nie organizuje wyborów. Wybory organizują zawsze instytucje do tego powołane. W Polsce jest to PKW, ale w przypadku wyborów korespondencyjnych poczta zawsze jest tą instytucją, która odpowiada za dostarczenie pakietów. Tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, amerykańska poczta. A teraz Turów, ja mam nadzieję, że widzowie i słuchacze nadążają, bo panowie skaczą po tematach. Bardzo proszę, co poszło nie tak z Turowem i czy to jakoś się ta sytuacja wyprostuje? Co poszło nie tak? No przede wszystkim Trybunał Sprawiedliwości Unii uzurpował sobie prawo do decydowania, czy wręcz podejmowania decyzji, które zagrażają polskiemu bezpieczeństwu, w tym wypadku bezpieczeństwu energetycznemu. Mówimy o kopalni, która zasila elektrownię z kolei, która dostarcza prąd kilku milionom Polaków. I jasne, ale dlaczego Czesi nas podali do tego TSUE? Spór z Czechami toczył się od jakiegoś czasu. Były rozmowy na poziomie międzyrządowym, były konsultacje społeczne, były analizy. Chodzi w wielkim skrócie o obawę Czechów o swoje wody gruntowe w wyniku działania kopalni w Turowie. No, pytała pani redaktor, tak, czemu? Tak, ale ja pytam, dlaczego się nie dogadaliśmy? To było tego rodzaju pytanie. To nie jest pytanie do mnie. No, były dwustronne konsultacje, były protokoły, które obie strony podpisały, bo one były niezbędne do tego, żeby kopalnia w Turowie przedłużyła koncesję. Wydawało się, że obie strony się porozumiały. To nie, ja nie odpowiem na pytanie, dlaczego Czesi jednak uznali, że chcą iść do TSUE, zwłaszcza, że na przykład są ekspertyzy, które pokazują, po kilkadziesiąt sekund dla pozostałych dyskutantów, a szkoda, bo Paweł Sałek się bardzo na tym zna. Ekspertyzy, które więc pokazują, że Marek Sawicki, przepraszam. Kwestia wód po stronie czeskiej jest kwestią suszy, a nie kopalni. Turów to jest w pigułce nonszalancja PiS władzy. Kiedy przed złożeniem wniosku do Trybunału Czesi chcieli 47 milionów na inwestycje w wodę, to oczywiście Polska się na to nie zgodziła. Jak Czesi złożyli wniosek do Trybunału, to w Trybunale Sprawiedliwości na rozprawie wysłali trzech prawników, Polska jednego, i to jeszcze prawnik pomylił, na jakiej rozprawie jest i jakie uzasadnienie powinien w tej sprawie dać. Oczywiście decyzja Trybunału jest nieadekwatna do sytuacji, do problemów gospodarczych, jakie za sobą niesie, ale w tej chwili zamiast gadać, to pan premier musi się zgodzić na te propozycje czeskie, nie wiem, 45-50 milionów euro, zapłacić, a można było to załatwić za 47. Nie i zapłacić, tylko dołożyć się. Zapłacić trzeba za to, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że jeśli była oferta 47 milionów złotych, a w tej chwili jest 45 milionów euro i Babisz powiedział, że to dla niego za mało, no to trzeba rozmawiać, ile oni chcą, bo inaczej... Paweł Sałek, przepraszam, Paweł Sałek, 30 sekund pan będzie 30 pędzącym sekund, królikiem. Pamiętajmy o kontekście związanym z kraju libereckim, z wyborami, które się tam aktualnie będą za chwilę odbywać i ten problem polityczny był zawsze regionalny, bardzo poważny. Kolejna rzecz, wszystkie rzeczy związane z tak zwaną barierą antyfiltracyjną ze strony Polski są przygotowywane i ta bariera będzie zrealizowana, więc nie będzie dyskusji o tym, że prawda po stronie czeskiej wody ubywa. Natomiast no, dzisiaj w tej trudnej sytuacji zastosowania środka tymczasowego natychmiastowej wykonalności przez TSUE w relacji Czechy przeciwko Polsce, bo mieliśmy podobne sprawy, jeśli chodzi o Komisję przeciwko Polsce, trzeba będzie znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Natomiast pan premier w tym zakresie ma poparcie pana prezydenta w działalności z problemem Turowa. Bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, Radosław Fogiel, Marek Sawicki, Paweł Sałek, Beata Michniewicz. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A teraz biegiem na rozgrzewkę do MediaMarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamica z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2399 zł, oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła...